Radio 1. 1 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Nog bijna 100 mensen worden vermist na de aanslag in Moskou vorige week. Volgens een Russisch kanaal op Telegram zijn er 95 mensen op lijsten die door de hulpdiensten zijn opgesteld op basis van oproepen over vermiste familieleden. Deze mensen zouden niet voorkomen op de lijsten van de autoriteiten. Afgelopen vrijdag werd een bloedbad aangericht in de concertzaal. Daarvan is het dodental volgens de Russische autoriteiten opgelopen tot 143. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist. Forumvoorman Thierry Modet moet morgen op gesprek komen bij Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij wil met hem praten over zijn bedreiging aan het adres van Jesse Klaver. Na een kamerdebat zou Baudet tegen Klaver hebben gezegd dat hij hem op zijn bek zou slaan. Baudet was geïrriteerd over vragen over de jaarstukken van Forum. Ze wilden weten of de partij wordt betaald door Rusland. De overheid moet maatregelen nemen om een gastekort te voorkomen. Dat zegt de beheerder van het landelijk gasnet, GasUnie Transport Services. Volgens die organisatie kan het probleem zich voordoen als het de komende winters kouder wordt dan gemiddeld. Dan kan daarna het aanvullen van de voorraad in gevaar komen. Dat komt doordat de import van Russisch gas is gestopt en ook de gaswinning in Groningen is beëindigd. In een adviesrapport worden meerdere maatregelen voorgesteld, onder meer de aanleg van een noodvoorraad. Duikers hebben in de haven van Baltimore 2 lichamen geborgen. Het gaat om 2 van de 6 wegwerkers die aan het werk waren op de brug die dinsdag instortte. De lichamen werden gevonden in een gezonken truck. De kilometerslange brug stortte in nadat een vrachtschip er tegenaan botste. Naar de lichamen van de andere 4 wegwerkers wordt nog gezocht. Het weer, vannacht overal droog en een graad of 6. Morgen een bui, ook zon en vrij veel wind. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Zodra mensen ergens gepassioneerd over zijn, maakt dat ze kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting en oplichting. Het VMBO was de leerzaamste periode uit mijn leven. Als je drinkt, drink dan omdat het je bijblijft. Waarom hoor ik nooit een sorry van complotgekkies? En het leven is een constante zoektocht naar zingeving. En dan moet je tussendoor ook nog iets op Instagram plaatsen. Dit is de hartslag van Cesar Majorana. Je kent hem als columnist hier op Radio 1. En voor de Volkskrant recenseert hij winkels die kleding verkopen. Op zijn social media maakt hij filmpjes waarop ik zie hoe hij wijn proeft. En ja, hij doet dat een stuk vermakelijker, vind ik, dan Dries Roelvink. Hij maakt parfum. Hij maakt de podcast Op de Vijfde Rij, gedreven door zijn liefde voor de film. En daarin leerde ik wat dé allesbepalende vraag is. Namelijk, wat was de eerste Disneyfilm die je ooit zag? En waar zag je die? Misha. Op het ritme van je leven. Cesar, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik vind het gezellig. Nou, maar meteen beginnen met die eerste vraag. Wat was de eerste Disneyfilm die je zag? Ik zat toen in het uitsprak, toen dacht ik, waar zit dat ook alweer in? Maar dat is dan in Op de Vijfde Rij heb ik volgens mij een serie gedaan waarin ik naar magische bioscopen in Nederland wilde gaan. Dus Op de Vijfde Rij is mijn filmpodcast die ik met de VPRO en AI maak. En toen was ik met, dat is wel grappig eigenlijk, ik was met een vriend van mij die filmmaker is en zijn jeugdbioscoop, de bioscoop waar hij alles heeft gezien wat hem een soort van gevormd heeft en waardoor hij ook filmmaker is geworden, die is gesloten. Dat is nu en ik had geregeld dat we daar nog 1 keer binnen mochten kijken. En wij dus daar afgereisd naar Limburg en daar binnen. En toen vertelde hij opeens, en ik ken deze jongen vrij lang, Jeroen Hoeve, de filmmaker, die zei toen hadden we het voor het eerst over de eerste Disneyfilm die we zagen. En dat voelde als een moment dat ik erachter kwam wie hij nou echt was. Ja. Het antwoord op voor mij welke eerste dat is, ik herinner me dat het Tarzan was. Ik had VHS-banden. Er waren wel al lang DVD's, maar we hadden gewoon nog VHS thuis. En ik herinner me vooral dat ik echt ontroostbaar was. Ik moest zo hard huilen met dat in Tarzan eigenlijk al vrij vlot die jongen zijn vader sterft. Waarom moet dat altijd in een Disneyfilm? Waarom moet altijd een van de 2 ouders sterven? Ik weet het niet. Ik heb wel een keer in een gedicht van Mark van der Holst gelezen dat dood een Amerikaanse uitvinding is om Hollywoodfilms te produceren. En ik denk daar veel aan. Dat soort van, de dood is gewoon bedacht zodat ze in Disneyfilms een plot hebben. Waar zag jij dan die film, die Disneyfilm? Ik zat op bed, waarschijnlijk misschien schoolziek of zo, bij mijn moeder in de slaapkamer. Videoband, grote dikke tv die zo helemaal pluizig was als je hem aanraakte. Van dat CRT-schermen waren dat volgens mij. Die herinnering. En ontstond daar dan jouw liefde voor de film? Ik weet het niet zo goed. Ik heb soms met die... Dit gaat heel gek klinken, maar ik heb dus soms met die filmpodcast die ik maak... Op de Vijfde Reis is gewoon best wel een rare podcast eigenlijk. Ja, omdat het dan? Gaat nooit echt over films. Het gaat de hele tijd over alles wat er omheen gebeurt. Namelijk de bios waarin het wordt vertoond. En de gekte van de filmmaker die de film aan het maken is. En ik heb nog nooit in die podcast gezegd van... Batman 5 sterren, supergoeie film of zo. Ik denk ook niet dat mijn filmsmaak daarvoor uitmaakt. Dus, maar de beste podcasts die gaan altijd over eigenlijk over iets anders. Is dat zo? Ja, ja. Jij bent de expert wat mij betreft. En noem maar een podcast, dan zeg ik je waar die eigenlijk over gaat. Er is altijd een dubbele laag. Ja, dat is wel zo. Ik denk ook dat de beste manier om over film te praten... is inderdaad er ook niet echt over film te praten. Dus ik heb heel privé en heel persoonlijk echt een gigantische passie voor film. Maar ik denk bijna niet dat dat in die... Het zit in die podcast, maar op een hele gekke manier misschien. Ja. Hey, en parfum maken? Is eigenlijk ook film. Is ook film? Ja, want een geur is cinematisch, toch? Ik was al eerder op het Mediapark. En toen ging ik van de ene muffe kantoorruimte nu naar deze radiostudio. En toen dacht ik, oh, ik heb nog een geur bij me. Ik heb een geur bij me van Serge Lutin. Is een waanzinnig goed parfumhuis, omdat hij ook een soort minimalistisch, maar dan toch gothic. Dus je hoort 3 tonen op een piano, maar het zijn wel een soort van orgeltonen in de kerk. En zo begint die parfum, dat is die opening al. Dat is voor mij een soort openingshot van een film. Is de opening van die parfum die ik dan nu... En ik zal merken dat doorheen dit gesprek... die geur wordt dan wat milder en wat zwaarder. Ik krijg ook wat meer gewicht opeens. En ja, geuren zijn, alles wat je ruikt... heeft een begin, heeft een einde, heeft een plot... heeft een tijdslengte, is eigenlijk precies zoals het zien van een film. Dat is een narratief waar je in kan meegevoerd worden. Het is een verhaal wat je verteld wordt met je zintuigen... met die neus die zo belangrijk is... Maar heeft dus meerdere lagen ook, net zoals een goede podcast of een goede film. Maar heeft dus ook een plot? Ja, absoluut. Een parfum? Ja, zeker. Maar wat is dan het plot van het parfum wat je dan nu draagt? Bij deze is het specifiek dat het heeft iriswortel. Iriswortel is die geur van je oma's lippenstift eigenlijk. Of van zo'n oude make-up doos. Het is dat hele poederige. Het kan soms een beetje medicinaal worden ook. En deze geur heeft dat ook. Hij heeft iets... Het is een opening die elegant is, die iets van bloesem heeft, die ook al wat levendigheid heeft. En langzaamaan valt die sluier een beetje ervan af. En kom je in een soort van veel meer gegronde, veel minder ijlmeerst, veel meer dicht op de aarde, aardse, warme, houten, zederige geur. En dat plot, dat is voor mij al een heel emotioneel verhaal meteen. Dus er gebeurt al heel veel in. Ik voel dat dan helemaal door de dag heen ook om me heen veranderen, die geur. En als jij iemand ontmoet en die draagt een bepaald parfum wat jou niet aanstaat, houdt het dan ook niet. Automatisch alles in dat fascinerend je fascinerend ruiken? Echt. Ja, alle geuren zijn fascinerend voor jou. Ja. Oké. Okay. Ja, ik moet er even over nadenken. Je gaat nu hele vieze dingen bedenken en dan ga ik zeggen: ja, dat is fascinerend. Nee, maar meer dat ik dan denk van: wat ruik ik dan eendimensionaal om me heen? Want ik kan wel iemand ontmoeten dat ik dan denk van... ach, wat een vies parfum heeft deze persoon op. Ja, ik was in een kerk afgelopen week. Ergens voor de boekenweek moest ik een interview doen. En toen kwamen daar van die mannen die vrijwilligers waren voor de kerk. En dat zijn zo best wel gesoigneerde, wat oudere gepensioneerde mannen uit de provincie. En die hadden zo'n hele mooie, klassieke, zware opa aftershave op. Super penetrant. Zelfs in zo'n gigantische kerk waar je dan denkt van... nou, er zal wel wat lucht doorstromen hier, maar... Zo'n Old Spice-achtig. Ik werd gewaterboard in die geur bijna. En dan toch ben ik helemaal soort weggewassen. Oké, ja. Dus het zou patchouli moeten zijn, maar eigen echte patchouli is te duur. Dus dan krijg je al die synthetische vervangers van patchouli. Nou, dan wordt het al een beetje soort zwavelachtig benzineluchtje krijg je dan bijna. En zo ben ik dan aan het ontleden van hoe zou het gemaakt zijn? Oh ja, wel knap eigenlijk. Ik vind ook hoe goedkoper de parfum, hoe knapper eigenlijk... dat ze met zoveel synthetische dingen en zoveel eigenlijk niet bestaande... Je denkt dat je een bloem ruikt, maar je ruikt een aantal moleculen... die helemaal niks te maken hebben daarmee bijna. Hoe ruik ik dan? Op deze afstand kan ik het niet zeggen, maar ik loop even naar je toe. Ja, loop even naar mij toe. Even kijken. Hier iets? Ja, het is dan wel vanochtend, hè? Oh, wacht. Ik ruik ethylmaltol. Dat is een molecuul. Dus ethylmaltol is een molecuul. En dat komt vrij bij de verhitting van boter. Het is een beetje die suikerspinachtige warmte. Er zijn 2 parfums nu op de markt die dat molecuul heel veel gebruiken. En die 2 parfums zitten eigenlijk aan 2 verschillende kanten van het spectrum. De ene is namelijk Baccarat Rouge van Maison Francis Kurkdjian. Topverkoper in de Bijenkorf en bij de Skins. En bij elke boutique, luxe, high-end zaak waar je parfums kunt kopen. De andere is te krijgen bij de drogist. En dat is Ariana Grande Cloud. En beide geuren gebruiken dus datzelfde component, die ethylmaltol. Wat een soort van, ja, bijna tegen het verbrande suikerkaramelachtige. Het heeft ook een beetje de textuur van een wolk als je het ruikt bijna. En welk verhaal vertelt dat ruik dan? Ik. Over mij of? Nou, ik denk dat bij deze geur specifiek, en er zit daaronder zit een soort roosakkoord nog, en het heeft iets, is dat bij jou krijg ik wel een soort indruk van je hebt iets gekocht wat niet, eigenlijk niet zo heel chic is per se. Het is een goede alledaagse geur. En tegelijkertijd zit er wel een soort van energie en zoetheid in. Weet je wel, dat suikerspin-effect bijna. En ik zie dat wel aansluiten bij jou. Ik zie wel dat. Ik bedoel dit niet als een tarotlezing van wie je bent aan de hand van deze geur. Maar je hebt een hele slimme gekozen volgens mij. Het is namelijk niet nietszeggend. Het is uitgesproken vriendelijk. En voor iemand die in een studio zoals deze mensen moet ontvangen en dan telkens maar een uur lang zich moet kunnen vermaken, is een geur als deze is meteen een goede binnenkomer, denk ik. Oh, wat fijn. Hey, en je bent nog niet zo lang vader. Hoe ruikt jouw kind? In het begin best wel lactisch. Dus zo dat melkzuurachtige. Dat klinkt alsof ik het heel vies vind, maar dat is eigenlijk heel lekker. Dus hè. Het een soort bijna wasverzachter geur hebben baby's. En dat is onderzocht. Ik ga dan ook altijd meteen opzoeken. Oké, wat zijn dat? Hè? Dat is onderzocht. En het is een combinatie van lactische melkzuren en iets wat veel luguberder is. Namelijk dat we heel vaak aantreffen dat de moleculen, dus de materialen die gebruikt worden om onze wasverzachters en shampoos en tandpasta, om alles om ons heen een smaak en een geur te geven, die eindigen heel vaak in ons lichaam. Die eindigen ook in onze moedermelk. En er worden dus heel veel macrocyclische musks, heel veel van de stofjes die zorgen dat een schoon beddengoed schoon ruikt. Dat we dat associëren met schoon. Dat is natuurlijk gewoon een geurtje wat erop zit. Die treffen we ook aan in moedermelk. Waardoor de adem van baby's, ja, daar ruik je gewoon wel echt parfum in bijna. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is César Majorana en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Gelukkig zijn er nog gelijkdenkende mensen. Klasse verhaal. Dit is waar deze figuur zich zorgen over maakt. Wanneer zijn Marcel en Pieter terug? Zie jullie dan weer. Wie heeft de waarheid in pacht? Jij zeker niet. César, wat al die reageerders hier ook gaan roepen. Je hebt groot gelijk. Hashtag César Majorana. Ja, vooral reacties op de column, hè, die je maakt op Radio 1. Als druk te maken bij de Nieuws BV. Wanneer vind jij zelf een column geslaagd? Mijn leven is raar geworden in dat ik niet had verwacht dat column schrijven zo een. Dus ik ben al sinds ik me kan herinneren wil ik schrijven. En schrijf ik ook iets wat altijd een soort van column is geweest. Ik had eerst een soort blog in mijn puberteit die ik zo op MSN rondstuurde naar niemand die daar zin in had om dat te lezen. En toen later ben ik stukjes gaan schrijven voor Vice. En zo door mijn puberteit heen heel erg gaan ontwikkelen in een soort van dat doen. En eigenlijk is de enige manier om te meten of het goed is, die bestaat bijna niet als het viral gaat. Of als het, weet je wel, 500.000 keer wordt bekeken. Dat zegt bijna niks. Dat vind ik soms zelfs een beetje irritant worden. Want dan, ja? Zeker met dat publiek, eigenlijk alles wat meer dan 100.000 mensen bereikt, is, daar wordt het niet meer gezellig van. Dan krijg je zoveel troep ook nog erbij. Ik heb sowieso niet altijd een hoge pet op van de mensen die in de middag de tijd hebben om te reageren op wat er op Radio 1 verschijnt. Ik vraag me echt altijd zwaar af wie die mensen alweer pijn door heeft gedaan. Ja, dan ben je alweer met het volgende bezig. Of niet? Nee, niet eens. Nee, gewoon dat heb, kijk jij wel eens naar de comments, of dit is een heel specifiek ding, maar de comments gewoon bij bijvoorbeeld een Nieuws BV. Onder iedere column. Ik bedoel, het is niet de mij, maar gewoon. Oh ja, die zijn best heftig. Ja, ja, bizar. Maar voor deze mensen is dat een soort sport. Hè? Die mensen die genieten van, ja, echt gewoon fascistische troep. Alsof je op de kinderboerderij. Het zijn een soort hele rare ponies, die mensen. Die zich daar verzamelen in de weide van die comments. En ik aai ze soms ook wel. Dus ik vind het ook zo heel grappig om met ze in discussie te gaan. Maar na een beetje heen en weer merk je toch echt dat het hun ook niet aangaat om de discussie. Ze zijn gewoon in en in negatief. En ze gebruiken echt Radio 1 als platform daarvoor. Dus het aantal reacties en hoe vaak het is bekeken, dat vind je eigenlijk niet zo belangrijk? Dat vind ik alleen maar rommelig en ruis. En wat vind je dan wel belangrijk? Wanneer is het voor jou als de mensen om me heen de moeite hebben genomen om het te zien. Van ja, dat Radio 1 publiek, er is gewoon een publiek voor de meeste. Ook in de VPRO-gids elke week. De VPRO-gids heeft gewoon abonnees. Die lezen elke week de gids. Ik hoop dat ze mijn stukjes niet overslaan. Ik schrijf elke week over wat ik meemaak op het internet. En dat is heel veel. En ik vind het meest bijzonder als er dus zo mensen naar me toe komen die een beetje in mijn secundaire of tertiaire cirkel zitten. En me dan daarover aanspreken van, oh, maar ik lees dat altijd. Ik kan niet uitleggen hoe magisch het is. Zeker als het jonge mensen zijn met de VPRO-gids. Dan ben ik echt verbaasd. Echt, oh, je neemt de tijd elke week. Omdat, dat is echt... Dat klinkt heel gek, maar dat is een gigantische eer. Want eigenlijk is denk ik regel 1 van alles wat je ooit zult schrijven... voor iedereen die schrijft, is dat je er niet eens van uit kan gaan... dat je moeder het zal lezen. Waarschijnlijk heeft zij ook veel betere dingen te doen. Want dus, tijd is kostbaar. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan vooral dus eigenlijk de mensen die in jouw bubbel... hoewel het een grote bubbel dan is, zitten. Maar mijn bubbel is echt heel leuk, Micha. Ja, precies. Maar dat vind je dan leuk. Als de mensen die een beetje jouw dingen lezen, jouw dingen doen... Ja, maar ik hou van die mensen. Die moeten jouw dingen lezen en dat vind je het leukste eigenlijk. En er zijn ook wel mensen die infiltreren, die komen dan in je bubbel omdat ze je zoveel lezen en dan heb je er een soort van gesprekken mee online en dan hoor je er ook gewoon bij. Dan hou ik ook van jou. Als je echt, ik vind het zo bijzonder. Ik bedoel, ik ben de meest C-gast die je radioprogramma zult hebben en toch vind ik het bijzonder dat er dan mensen zijn die fan zijn van iets wat ik heb gemaakt. Dan automatisch als ik dat hoor, is het eerste dat ik denk, maar wacht even, ik ben fan van jou. Als jij dat vet vindt, vind ik jou supercool. Maar omschrijf jouw bubbel dan eens, die hele leuke bubbel waar je in zit. Nou ja, aan de intro van het programma zei je al, het is nogal veel wat ik doe. Dus bijvoorbeeld op de, ik maak filmpjes over wijn, ik ben gigantisch gepassioneerd erover. En de mensen die me daarover aanspreken, dat zijn dus vaak echt zo beginnende consumenten die opeens oud genoeg zijn en ook het geld hebben om dan een fles wijn te gaan kopen naar succes. Dus dan zo in de slijterij staat erbij licht, sterk, soepel. Nou, wil je soepel voor €5 of wil je soepel voor €500? En wat zou dan het verschil zijn? Die mensen, zeg maar die jongeren die daarop afkomen, die me daarvan kennen, die zien er allemaal en heel cool uit. Wil ik even gezegd, heb ik altijd verbaasd als ik op straat dat ze, wauw, je hebt wel zulke mooie kleding aan ook en zo. Ja, die zijn gewoon echt. Ik herken precies waar ze nog staan in hun leven, namelijk zo. Je bent zo net je identiteit als mens aan het vinden. En identiteit vinden in onze samenleving gaat grotendeels samen met wat je dan gaat consumeren. Dat is dan de grootste keuze die je hebt. Dus dat vind ik heel bijzonder. Ik denk dat het publiek wat op me afkomt van de VPRO-gids, dat is toch het meeste als ik ergens in een museum loop. Of nou, bijvoorbeeld zo'n boekenweek-interview ergens in een kerk in Vlissingen. Nou, dan komen er echt hele lieve, wat oudere senioren naar me toe. En soms ook verontschuldigend van, nou, ik begrijp niet elke week waar het nou echt over gaat. Maar ik lees het altijd, want het houdt me jong. En dat zijn gigantische complimenten. Dat vind ik superleuk. De filmpodcast op de vijfde rij, die wordt heel erg gedragen door de filmwereld zelf. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, want ik dacht, er zijn net zoveel mensen die gek zijn op filmen, die al deze rare achtergrondverhalen en hoe het in Cannes achter de schermen eraan toe gaat, ook willen weten. Maar natuurlijk zijn vooral filmmakers daar geobsedeerd mee. Dus het is, in Nederland zijn het, ik krijg heel veel berichten naar elke serie die we maken. We hebben net een hele grote over een grote festival, wat mij betreft totale afzetterij is. En die gaan geen succesvolle volgende editie meer hebben, omdat al die filmmakers mijn podcast luisteren. Dat is een gigantische eer. En dat het die mensen mag bereiken, hoe vet. Ja, dat ging over eigenlijk een nep filmfestival. Hè? En je constateerde dat er steeds meer van dat soort nep filmfestivals worden georganiseerd. Hele rare trend is dat. Maar gewoon, en natuurlijk in elke industrie. Je hebt ook neppe awards in de reclame-industrie bijvoorbeeld. Maar met film is het erg, omdat dit soort festivals vragen dus inschrijfgeld, vragen entreekosten, vragen eigenlijk voor elke euro uit je zak te krijgen. In ruil voor wat, ja, voor een papiertje en een nominatie of een prijsje. En dat zegt niks. En ondertussen ben je als filmmaker een paar maanden van je leven verder, een paar honderd of zelfs duizenden euro's kwijt. En je film wordt er niet beter van. Niemand neemt die prijs serieus. Die prijs bestond een jaar geleden nog niet. Het is allemaal opgeklopt circus. Dus je bent ook als filmmaker een illusiearmer. Ja, dat citaat wat ik in het begin zei, weet je wel, filmmakers zijn, net als iedereen die gepassioneerd is over iets. Ook, weet je wel, docenten die dan verplicht worden door een of andere overkoepelende organisatie om dan toch in hun eigen uren nog wat huiswerk na te kijken. Daar krijgen ze niet voor betaald, maar ze zijn gepassioneerd over dat werk. Ze willen dat heel graag doen. Dus ze nemen het mee naar huis, ze offeren zich op. Filmmakers ook, ze zijn gepassioneerd over wat ze doen. Dus tuurlijk gaan ze wel €500 om dan hopelijk een keer erkenning te krijgen voor dat werk. Maar ja, dat is niet eerlijk. Daar kan ik echt heel boos om worden. Maar jij bent ook gepassioneerd over heel veel dingen. Dat maakt jou dan ook kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting en oplichting. Ja, en nu je dit zo zegt, voel ik dan meteen aan te wijzen wie is dan de schuldige aan mijn uitbuiting. Ja, volgens mij, nee, kwetsbaar zijn betekent natuurlijk niet dat je je niet kan verdedigen ook. En ik heb daarvoor gelukkig ook fantastische mensen met wie ik het werk doe, wat ik doe. En het is dan team bij de VPRO voor de podcast en mijn agent en manager voor al andere dingen. Welke passie van jou maakt jou het meest kwetsbaar? Ik denk gewoon iets maken. Iets maken. Gewoon iets. Gewoon de grillworstenmaker zal het ook voelen. Gewoon iets maken maakt je per definitie heel kwetsbaar eigenlijk. Ik denk dat alles waar ik ook maar iets van mezelf in stop, is kwetsbaar. Vandaar ook dat het zo onbelangrijk is geworden wat dat gigantische publiek vindt, maar dat ik het heel belangrijk vind wat dan bijvoorbeeld alleen de filmmakers vinden. Mm. Omdat dat de enige externe soort van erkenning is voor dat je iets hebt gemaakt wat dus ook daadwerkelijk waardevol is in de wereld. En wat een stukje schoonheid kan toevoegen misschien, of wat nuttig kan zijn. Dus dat, ik ben nu net met de Winkelman begonnen in de Volkskrant elk weekend in het magazine. En ik weet nog dat ik soort van de eerste had ingeleverd. En dan komt er, dat werkt dan zo bij een krant, dan komt er eindredactie over. Mm-hmm. Ik zat thuis, ik had die knop ingedrukt op mijn laptop. Ik dacht, ja, ze gaan zo meteen aanbellen. Dan komen ze met 30 man, met honkbalknuppels. Komt de hele Volkskrant-redactie, komt mij kapot slaan, omdat ik misschien een spelfout heb gemaakt. Dat gaat dan echt zo in mijn hoofd, omdat ik... Dat is mijn eerste keer. Ik voel me soms ook maar gewoon een jongen van de HAVO die al deze mooie dingen mag doen. En dan zit ik er voor het eerst dan in een vaste rubriek in een magazine. Als ik er te lang over na ga denken, dan word ik heel nerveus. Dus ik kan echt wel kwetsbaar zijn op dat soort momenten. Dat ik dan iets af heb gemaakt en het ga inleveren of ga delen met een ander. Ja, het geluid van je jeugd, klonk het een beetje zo? Ja, absoluut. Totaal. Ja, dit hoort een skatepark. Dat was niet omdat ik zelf aan het skaten was. Ik was namelijk... Mijn moeder is schoonmaker. En zij moest altijd schoonmaken bij een gemeentekantoor. En een soort van vroege jeugdherinnering is dat ik als kind met haar meeging. Want ik kon niet naar de opvang gebracht worden, want het was duur. En dan zetten ze mij gewoon zo daar buiten neer. Want naast dat gemeentekantoor was een skatepark. En dan mocht ik aan het hek daar op één plek blijven slaan. Dan ging zij een uur of twee uur schoonmaken binnen. En dan ging ik gewoon 2 uur lang naar de skaters kijken. En ik was zo gefascineerd. En ik vond dat zo vet. En wilde je zelf dan ook skaten? Ja, heel erg. Is dat ook gebeurd? Uiteindelijk? Niet in mijn jeugd, want mijn moeder was ook heel bang dat ik dan zou vallen en iets zou breken. En dus dat ik werd niet echt vrijgelaten daarin. Ik heb ergens zo rond mijn puberteit was het niet meer te houden. En toen ben ik begonnen. En nu ik eigenlijk op mezelf woon, heb ik elke dag het skateboard wel onder mijn voeten. Ik ga er gewoon mee naar afspraken en zo. Mensen kijken me ook heel raar aan, volgens mij. Dat dan zo iemand, ook als ik naar een gala moet of zo, dan ga ik gewoon op mijn nette schoenen en inpak helemaal naar, ja, op skateboard. Dat vind ik het allerfijnst, allermakkelijkst. En het feit dat je daar als kind gewoon 2 uur lang kon blijven zitten en kijken, ja, dat zegt wel veel over hoe je was als kind. Dat je gewoon die rust dus had. En ook dat ik herinner me dat er misschien 1 keer was of zo, dat de jongens steentjes naar me gingen gooien. Of dat ik niet welkom was. Maar verder was ik ook altijd wel... De skatepark is een bijzondere plek wat dat betreft. Je bent daar ook wel echt welkom. Er is een soort skateparkcultuur waarin er eigenlijk heel veel mensen gewoon aan het kijken zijn en niet meedoen. Want ik weet ook nog van in mijn puberteit dat je dan soort van, als je dan voor het eerst ging afspreken en daten of zo, dat er waren ook altijd zo'n meisjes gewoon op het skatepark, die gingen gewoon kijken naar de skaters. En je zegt ook in het begin, het VMBO was de leerzaamste periode uit mijn leven. Nou, wat heb je daar geleerd? Om iets te doen wat ik vreselijk vind. Ik ben op een soort van rommelige manier van gymnasium helemaal afgezakt naar VMBO. En ik heb dat uiteindelijk af moeten maken. En dat betekende dus dat vanaf dat ik er zat, dat ik er 2 jaar lang elke dag van mijn leven... Ik vind het sowieso ingrijpend om naar de middelbare school te moeten. Nu ik vader ben ook, ik kijk er best tegen op dat ik mijn dochter moet gaan uitstellen als het niks vindt. Ik hoop dat ze het heel leuk gaat vinden, maar de kans bestaat dat het net als met mij totaal geen match is om in zo'n stramien van dat onderwijs gestoken te worden. En dan is het heel lang. Dan is jouw fulltime baan een plek waar je het afschuwelijk vindt. En de vaardigheid die ik heb ontwikkeld met elke dag wakker worden, wekker, naar het VMBO tot 5 uur en dan nog juichen, is dat ik kan dat soort dingen. Ik kan gewoon 2 jaar lang iets heel oncomfortabels moeten doen. Ik kan gewoon heel goed daar komen en dan toch iets leren van de mensen om me heen in de klas. En van hoe het is om met een groepje iets te gaan ondernemen of te gaan spijbelen met elkaar. En dat gewoon lekker zo goed te plannen dat niemand van die docenten je kan pakken. Ja, want als je het zo brengt, dan stel je voor dat je 6 jaar lang inderdaad een baan moet doen die je echt verschrikkelijk vindt. Dat is er zijn mensen lang. Die nu luisteren die dat misschien hebben, hoor. hard onder de riem voor, zo. Ja, maar dat is wel echt heel zwaar. Ja, en het is niet alleen dat, het is ook vernederend. Het is, want je moet je voorstellen, ik was dus toen wel al aan het schrijven en ik had al een blog en ik schreef mijn eerste stukje voor Vice toen ik 16 was. Toen zat ik nog op het VMBO. En toen was ik heel erg bezig met, wat een cool magazine in Amsterdam en wat gebeurt er dan internationaal? En ik was helemaal tapped in de soort van globale gesprekken van jonge mensen. Maar ik zat ook op Dordrecht op het VMBO. Wat moet het dan een heerlijk moment zijn geweest op het moment dat je klaar was met school en gewoon kon gaan werken? Ja, maar echt. Wat was dan je eerste baantje? Bij BNNVARA heb ik BNN, dat heette toen nog BNN University. Dat was het laatste jaar dat university heette. Ik weet nog precies week 1, dag 1. Ik kom binnen zo in dat gebouw. En BNN, dat is misschien gek, maar dat was natuurlijk toen ook een gigantisch anders merk. Dat was een heel sterk geladen merk, zeker onder jongeren. BNNVARA is een ander nieuw bedrijf eigenlijk. En dat was wel echt een soort droom. Of zo. Dat was bijna een soort gouden ticket die ik had gekregen. Moet je je voorstellen dat je van Dordrecht opeens zo midden in Hilversum en dan opeens kun je uitgaan. Alles kon opeens. Ik was heel gelukkig meteen vanaf het begin. Ja. Heb je dat gevoel nog steeds van alles kan? Oh, extreem. En ik hoop dat plezier wat zichtbaar is als je mij of op de radio hoort, of als je mij op TikTok of op Instagram in de weer ziet met een fles wijn of met iets wat ik aan het meemaken ben, dat je dan dat ook wel echt aan me ziet. Dat ik heb zoveel plezier in alles wat ik mag doen en maken. Ja, ik zie dat wel. Maak plezier. Ja. Ja. En over wijn zeg je, als je drinkt, drink dan omdat het je bijblijft. Absoluut. En daar zit wel een mooie tegenstelling in. Omdat natuurlijk soms ook mensen drinken en dan blijft het ze niet bij. Ja, wijn is geen therapie, hè, mensen. Nee, ik ben met een kleine ideologische, maar vooral echt omdat het ook heel veel plezier is. Maar er is ook wel een soort ideologische reden waarom ik het zo belangrijk vind om quasi leerzame filmpjes te maken over bijzondere wijn, over goede wijn, over wijn die je drinkt en die ook echt het product is van een heel bijzonder proces. Namelijk dat ergens op aarde in een jaar op een dag die fles gevuld is met die wijn en dat jij dat nu mag openmaken en opdrinken. En de magie die dat eigenlijk heeft. Dat we iets kunnen drinken wat helemaal uit Australië komt. En wat daar ook nog eens 12 maanden heeft liggen rijpen. Dat zijn zulke, als je daar heel lang over na gaat denken, is dat zo bijzonder dat je eigenlijk door iets te drinken in contact kan staan met die plek, met dat moment, met die tijd, met die ambacht van de mensen die daaraan gewerkt hebben. Dat zul je niet hebben wanneer je aan het drinken bent omdat je therapie zoekt of iets anders. Maar dat zul je wel hebben als je een soort van goed geïnformeerde keuze maakt over wat je gaat drinken, daarnaar uitkijkt en daar echt de tijd voor neemt. Ik kan ook, Dat is denk ik met alles zo. Dat is ook met muziek luisteren zo. Er zijn zoveel mensen die zo alles op shuffle de hele dag door hun lijf heen rammen. Maar hoe vet als je gewoon soms een keer gaat zitten en gewoon een plaat opzet. Of gewoon één album luistert. En daar ook echt aandacht voor hebt. Of als je, al is het zeg maar niet met je bord op schoot, maar gewoon je bord aan tafel. En dan ook al eet je in je eentje toch een bestek neerzetten. En een kaarsje aanzetten. En een glas met water vullen. En dan gaan zitten en dat eten en je daarop richten. Die overgave die moet je wel geven om een ervaring te hebben die subliem is. Maar als je dan wijn drinkt en je neemt die eerste slok, zit dan de ontroering of de emotie erin dat je inderdaad weet van oké, dit is 100 jaar geleden of 50 jaar geleden gemaakt op die en die plek en ik ben nu verbonden met al die mensen die in die tussentijd aan deze wijn hebben gewerkt? Of zit de ontroering in puur wat je in je mond proeft? Het is al die dingen. En het is misschien zelfs nog iets daarbuiten. Ik had laatste fles wijn uit 2013. En toen ging ik heel snel even zo de Wikipedia-pagina van het jaar 2013 erbij pakken. En toen zag ik dat toen Grand Theft Auto 5 was uitgekomen. En toen dacht ik, oh ja, dat weet ik nog wel. Die soort van zomer, dat spel kwam toen uit. Een paar vrienden van mij hadden hem toen al. Toen gingen we dat spelen. Toen was ik opeens helemaal zo vervoerd naar een videospel waar het ging om die fles wijn. En ik denk dat de synesthesie, zoals mensen die als ze het woord maandag horen meteen denken aan de kleur blauw, omdat die zintuigen gekoppeld zijn geraakt aan elkaar. Die synesthesie, je hoeft dat niet te hebben fysiek om dat zo te kunnen ervaren. Je kan alles synesthetisch ervaren. Je kan overal bij denken van, oh, maar deze wijn doet me denken aan hoe het voelde om Grand Theft Auto te spelen. Heb je ook wel eens echt moeten huilen toen je wijn proefde? Ja, er zijn wel een paar van dat soort ervaringen. Dat klinkt meteen gênant en dat klinkt ook meteen... Dat is toch ook mooi? Maar dat staat ook toe om je te laten ontroeren door iets. Ik bedoel, er zijn ook mensen die gek zijn op autotuning... en die een spoiler op een Honda Civic zien... en helemaal in ontroering schieten waarschijnlijk. Dat heb ik ook wel eens gehad met wijn. En ik heb het ook wel eens gehad met muziek of de geboorte van mijn kind. Dat zijn allemaal ervaringen die dat met je doen. Maar bij welke wijn was het bijvoorbeeld? Nou, het was met de geboorte van mijn dochtertje... was het een fles champagne die ik... Het was een willekeurige fles vintage champagne die ik had gekocht. En ik herinnerde me nog dat toen ik hem kocht... woonde ik net een hele korte periode in Amsterdam. En ik opende die fles. En ik herinner me vooral gewoon dat ik die jongen die ik toen was... en dat mijn leven nu zo anders was. En dat ik zeker op die dag zo, maar net zo terug uit het ziekenhuis... en al dat bezoek wat er was gekomen. Heel je huis zit opeens vol met mensen. En je probeert dan ook nog eens heel nuttig. Zo, nou, vuilniszakken. En we gaan alles aan het lopen doen. En ik was klaar met al die taakjes in het huis. Vriendin en kind allebei aan het slapen. En ik was wakker van de adrenaline. En van net terug uit het ziekenhuis. En alles wat we hadden meegemaakt in die afgelopen 48 uur. Ja. En dat ene moment, zo, je gaat zitten, je opent die fles wijn. En je neemt gewoon een slok. En je bent zo helemaal... Ja, dan zit je daar gewoon zo opeens met de zon in je gezicht. En een soort goudkleurige... magische wijn in je glas te janken. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Hard Drive van Cassandra Jenkins. Waarom die muziek? Oh ja, dat is eigenlijk gerelateerd eraan. Dat was in de 48 uur daarvoor hebben we dat nummer een paar keer geluisterd. Kijk, dit is hoe het is als man. Je bent vrij gecastreerd rondom een bevalling. Waar ik bedoel van... Ik kan niet die bevalling doen. Ik was machteloos. Dus het enige wat ik kon doen is zo goed mogelijk... mijn vriendin helpen om dat te doen. Maar het is op een bepaald moment is het toch echt ook haar taak. En dat probeer je samen te doen. Maar ik kan niet doen alsof ik nou fysiek pijn heb. Want dat is echt allemaal haar werk. Dus ik dacht, oké, we moeten het gewoon aangenaam maken daarbinnen. Dus ik meteen op zoek naar de juiste geur natuurlijk. En een roomspray gevonden. En een soort snackpakket gemaakt. Allemaal lekkere drankjes meegenomen. Kokoswater. En een playlist gemaakt. Ik dacht, we gaan daar in zo'n ruimte zitten. In de steriele lucht van dat ziekenhuis. Ik vind het ziekenhuis niet altijd een plek waar ik me gezond voel. In het ziekenhuis voel ik me altijd een beetje gemankeerd of zo. Dus ik had ook bedacht, we moeten een goede playlist hebben voor de momenten. Leidend naar de geboorte. Dus dat we gewoon aan het wachten zijn op de weeën. En dat de verwijding en alles. En we moeten een playlist hebben. Twee playlists gemaakt. Ook een playlist nog hebben voor echt. Als we het persen en het doen. Als we dan zin hebben in muziek. Wil ik dat ik de playlist meteen klaar heb. Dat ik niet nog moet gaan. Zo even wachten voor. Ik moet even nog. Dus ik dat gemaakt. Een tip voor echt alle aanstaande vaders. Ga je daarop focussen. Dan heb je iets te doen. Maak een goede playlist voor de bevalling. En ik zie nu ook voor me dat jij dan aan het sprayen bent in die kamer. Klinkt mentaal. Met de juiste geur. Ja. En dit nummer van Cassandra Jenkins, zij is een artiest uit Brooklyn. Zij maakt al, ik denk inmiddels een decennium lang muziek. En deze tweede plaat is haar grote doorbraak geweest. En er staat het liedje op Hard Drive. Het is een soort meditatieve, quasi-jazzachtige, heel aanstekelijke popmuziek, vind ik. Zij heeft een magische manier van vertellen. Ze koppelt soort van... Nou, alleen al dat woord hard drive, wat opslag betekent... maar ook een harde rit betekent. Ja. En zij laat die twee betekenissen heel de tijd in elkaar overvloeien. Waardoor als zij zegt, life is just a hard drive... je alles daarop kan projecteren. En dat je denkt, ja, maar dat klopt heel erg. Dan koppelt ze dat aan dat ze in een museum staat... en een heel goed gesprek heeft met de beveiliger bij het werk... die al heel de dag naast dat werk staat. En dat ze zelf net een rijbewijs heeft gehad. Dat alles zit in dat nummer. Dus de mensen die waar we het net over hadden... die een fles wijn als therapie zien, probeer dit nummer. Dit is misschien wel therapie als je dit luistert. So, these are real things that happen... where you can apply these important concepts... and understand that when we lose our connection to nature, we lose our spirit, our humanity, our sense of self. A security guard stopped me to offer an overview on phenomenal nature. She said sculpture is not just formed from penetration. You see, men have lost touch with the feminine. And with her pink lipstick and her queen's accent, she went on for a while about our president. I asked the bookkeeper at the end of the seventh ray to tell me what he knew about Saint Germain, and he purple flame. The birth of the cosmos, the ascended masters, and the astral plane. He said, you know, the mind. The mind is just a heart. Speeding up the west side, changing lanes. He reminds me to leave room for grace. He said, have you been seeing your therapist? You seem a little on edge. Are you always this nervous? I said, yeah. Sandra Jenkins en Hard Drive. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van Cesar Majorana. Het deed je denken aan de bevalling van je dochter. Stond op de playlist die je speciaal had gemaakt. En hebben jullie het ook inderdaad geluisterd tijdens het bevallen? Ja, ik had het zwaar onderschat. De volgende tip voor iedereen die playlists gaat maken. Het duurt nog langer dan je denkt. Maak een lange playlist. Die playlist hebben we wel 6 keer gehoord. Ik heb dit nummer 6 keer tijdens die bevalling gehoord. Dat was top. Ik ben heel blij dat het erop stond. En die hele plaat is echt heel goed. En wat voor vader ben je? Ik vind het jammer dat zolang mijn dochter niet kan praten, ze dat mij niet kan vertellen. Want ik ben heel benieuwd ook wel. Maar ik denk dat die drang waar we het net al over hadden om een soort schoonheid te delen en de dingen die voor mij het leven de moeite waard maken te delen, dat heb ik dus in het klein de hele dag voor haar natuurlijk. Dus dat betekent dat ik, dat mijn vriendin en ik af en aan in de keuken staan om hele lekkere snacks voor die baby te maken. We hebben nu ontdekt, ze vindt beenmerg heel lekker. Dan gaan we gewoon voor haar een beenmergje in de oven doen. Dan puree ervan maken en dat dan nog met een groente die ze lekker vindt mixen. En dan haar zo van die hapjes daarvan geven. En voor iedereen die ooit heeft gezegd dat geluk niet bestaat, maak iemand zwanger, wacht 9 maanden. Neem dan de hele bevalling en alles, doe een playlist erbij. Wacht dan nog totdat dat kindje tandjes krijgt. Ongeveer rond de 6 maanden begint dat wel. En als dan dat kleine babytje wat je hebt gemaakt tandjes heeft, koop dan een croissantje en ga dat dan samen met je babytje eten. En dan kun je me niet meer vertellen dat geluk niet bestaat. Zo mooi hoe je erover praat. Je bent ook gewoon maker. Maker van die baby. Het maakplezier. Nee, ik denk dat ik de eer heb dat er nu een eigen persoon is, een mensje die mij de verantwoordelijkheid geeft dat ik ervoor moet zorgen dat en die opvoeding goed gaat, maar volgens mij moet je in het leven nog veel belangrijker, moet je ook echt leren hoe je goed leeft en hoe je het leven zo maakt dat je ook echt een leuk leven hebt, dat je leven ook echt de moeite waard is. En ik denk dat ik wel gemaakt ben voor die taak. Want je zegt ook in het begin, het leven is een constante zoektocht naar zingeving. En dan moet je tussendoor ook nog iets op Instagram plaatsen. En ik moest aan het denken, want toen je hier binnenkwam lopen, zei je, ik moet nog heel eventjes iets op TikTok plaatsen. Ja. Dit is een onderbreking. Zie je het als een soort van onderbreking? Of haal je wel echt zingeving uit content maken? Ik vind bijna dat we dan dat woord, ja, zo, okay, ja, TikTok zit er tussenin, omdat het platform is, een platform is een bepaalde manier ook de vormgever van wat je op het platform zet. Dus bijvoorbeeld op TikTok, het heeft een bepaald tempo van montage. En weet je, dat merk je aan. Nou, je merkt aan influencers ook bijvoorbeeld dat ze altijd een eigen accentje hebben of zo. Een soort stemgebruik ook, wat daarbij hoort bijvoorbeeld. Dus ik kan bijna niet wegdenken dat wat ik maak en de manier waarop ik tot mensen spreek wel verfilterd wordt door dit soort platforms, door een Instagram of een TikTok of een. Maar wat voor mij los van die platforms het werk is, als ik hier iets aan het posten ben, is dat ik eventjes de kans heb om een publiek van ik heb denk ik afgelopen jaar bijna 10 miljoen views op TikTok gehad. Dit is mijn manier om 10 miljoen keer de kans te hebben iets heel moois te laten zien. Dus ik denk bijna niet aan TikTok, maar ik denk wel heel vaak aan, oh, ik wil dit nu met mensen delen. Of ik wil dit nu. Ik had gisteren ik kreeg iets cadeau. Ik had ergens wijn besteld. En toen hadden de mensen van de wijnhandel die keken mijn filmpjes, dat wist ik niet. En die hadden mij toen iets extra's gestuurd van, hey, ga dit maar proberen. En toen dacht ik nog van, nou, wat super lief, wel een leuke huiswijn. Maar ze hebben me een hele bijzondere fles wijn gestuurd. Dus ik heb dat uitgepakt en ik ben heel enthousiast over en benieuwd naar. En ik heb net dat filmpje geplaatst. En waarin zit de voldoening van dat delen op social media? Ik denk in de manier waarop je daardoor ook nieuwe soorten gesprekken laat ontstaan en nieuwe manieren van nadenken over dingen laat ontstaan. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat keert natuurlijk ook terug in die column elke week in de VPRO-gids en ook in de Winkelman elk weekend in de Volkskrant. Ik vind bijvoorbeeld kleding gewoon zo belangrijk. Ik vind het feit dat je een shirt aantrekt en dat shirt jou vervolgens veel meer aanraakt de hele dag door dan elke geliefde die je ooit zult hebben. Dat shirt zit aan jou. Dat vind ik magisch. En ik wil dan de manier waarop we daarover praten, dat we dat ook eerbiedig doen. En ik wil ook dat niveau daarvan hoog is. En daardoor denk ik van, nou, dan begin ik die gesprekken. Of ik vang ze op en ik vertaal ze naar een andere plek. Maar ik vind het wel belangrijk om dat liefhebben ook echt daadwerkelijk te formuleren. Zodra je die dingen gaat formuleren, zodra je er een taal aan geeft, zodra je grammatica vindt om een winkel waar iets bijzonders wordt verkocht, om dat uit te kunnen leggen, dan bestaat dat. En dan kunnen meer mensen daarin inhaken en dat ook gaan waarderen op die manier of op hun manier of een eigen idee eruit ontleden. Dus die taal is, het is echt heel belangrijk om dat te doen eigenlijk. Ik denk dat zelfs in zo'n, weet je wel, eigenlijk is het een unboxing video die ik heb geplaatst vandaag, maar dan toch soort van op die manier om mensen te laten zien dat iets als een bijzondere fles wijn helemaal niet iets elite is, waar je dan zeg maar alleen als je echt heel veel geld bent en je bent 60 jaar oud pas bij mag horen. Maar dat gewoon jonge mensen als ik, gewoon een jongen in zijn woonkamer. Ik film ook heel vaak gewoon bijna half liggend op de grond. Ik heb niet eens een standaard voor die telefoon, omdat ik wil zo laagdrempelig mogelijk letterlijk die gesprekken voeren. Ik vind het eindeloos interessant om over dingen die waar mensen over willen doen alsof ze heel complex zijn, of waar mensen van de complexiteit van willen bewaren. En dat is in de mode zo, maar dat is ook met het internet zo, en dat is ook met wijn zo. Om dat totaal om te draaien en juist heel eenvoudig over dat soort dingen te praten. Ja, want ik snap dat inderdaad met dat als je de taal vindt, als je de juiste woorden vindt in zo'n artikel wat je schrijft over de Volkskrant, over kledingwinkels, dat dat prachtig is. Lijkt mij lastiger om dat te doen, zeg maar, op TikTok of op Instagram. Van wanneer zorgt het er dan voor? Want wat je zei. Waarom lijkt het je lastiger? Ja, je zei van ik wil bereiken dat mensen met mij in gesprek gaan daarover. Wat dan werkt en wat dan niet werkt. Maar dat weet je denk ik inmiddels. Ja, dat is het saaiste aan het werk. Zo ja, dat is wel het geheim van goed schrijven. Kijk, natuurlijk, op de achtergrond ben ik ook iemand die gewoon echt heel lang nadenkt over de montage van de podcast, de montage van de video, het ritme van de zinnen in de column, het ritme van de zinnen van de column die op de radio is, wat toch weer een ander soort ritme is, een ander soort taal, een ander soort directheid. En natuurlijk, je bent als een soort van, ik voel me echt wel alsof ik een sculptuur aan het maken ben soms. En je bent aan het bijtelen, en je bent aan het doen. Maar hoe werkt dat bij filmpjes? Wanneer bereik je het beste effect voor jou? Als ik moet analyseren wat het is bij die filmpjes van mij, en ik heb bijna zin om er gewoon eentje aan te zetten nu eigenlijk. Maar ja, laat eens eentje horen dan. Hier, wacht. Dit is wat ik net heb geplaatst. Dat is misschien het meest directe, daar hadden we het over. Dus ik heb die doos thuis gekregen. Ja. Voor de reclamecodecommissie, volgens mij noem ik geen naam van geen enkele winkel. Dus je zit veilig. Even kijken. Kom, we gaan deze wijn uitpakken. Sorry, heel vaak vind ik het gewoon heel bijzonder in mijn leven dat ik zeg maar wijn krijg. Alsof ik van paardrijden houd en ik krijg gewoon elke week een paarden van mensen. Even kijken. Ik denk dat alleen al wat hier gebeurt in die eerste 10 seconden, dat ik dus zeg. De video begint met, kom, we gaan deze wijn uitpakken. Ja. Ik zet dan ook meteen die doos neer, dus er is een fysieke component aan. En je maakt meteen een vergelijking, een metafoor. Ja, dat metafoor is niet alleen als grapje bedoeld, maar is ook echt een soort van, ik ben dan gewoon aan het praten tegen een camera. Dat fysieke, als je erbij gaat staan, ziet dat er heel weird uit misschien. Maar om dat ongemak een soort van te doorbreken, kan ik gewoon doen alsof het een soort. Kan ik met dat soort zo'n grapje, kan ik met zo'n metafoor, kan ik wel heel makkelijk een bepaalde soort belofte geven. Namelijk, alles wat hierna komt, zal ongeveer in de lijn zijn van dit hele stomme grapje hier. Namelijk, dat ik ga er echt niet zo moeilijk over doen. Het wordt geen huiswerk. Ik ben dit aan het uitpakken. Het is heel grappig dat ik dit heb gekregen. En het ziet er gewoon echt uit, inderdaad. Je zit niet achter een hele gladde, gestylede achtergrond. Nee, ik heb wel televisie gemaakt. Dus ik denk wel na over licht en zo. Maar dat is allemaal niet zo. Ja, en oké, en dan is natuurlijk tekst in beeld. Ja. En die tekst in beeld heeft dan weer een bepaald ritme. Dat doe ik tegenwoordig met AI, die ondertiteling. Waar nu, ik geef jou een soort cursus als je het wil. Ik vind het wel heel interessant. Ja. Dus ik doe ondertiteling in beeld. Ik heb zelf gekozen voor gele ondertiteling. Maar dat eigenlijk verandert altijd als ik in musea ben. Dan kunst is ook altijd gele ondertiteling. Dus ik vind dat gewoon grappig. Maar even kijken. Dus die ondertiteling is dan. Is geel. En in de eerste woorden doe ik heel vaak telkens één los woord in beeld per van de zin. Oh. Dus er staat, kom, we gaan deze wijn uitpakken. En dat gaat heel snel. Maar daardoor, omdat het soort in je gezicht flitst, ben je eigenlijk heel snel, je wacht op het volgende, dan begin je te lezen. En op een gegeven moment halverwege de video, dan zakt dat tempo wel weer iets. En dan krijg je telkens een soort reeksen van 3 woorden achter elkaar van de zin. Als ondertitel in beeld. Ja. Volg je het nog? Ja. Oké, dit heeft dus te maken met het tempo van de ondertiteling. Los van de montage van de video, het tempo van de ondertiteling heeft ook zijn eigen. En dan in de montage speel ik soms gewoon met het inzoomen en uitzoomen. Het zijn allemaal hele kleine dingen, maar dat is volgens mij wel hoe dat op dat platform, of hoe eigenlijk, want deze filmpjes komen ook op Instagram, maar wel de taal van nu in video informatie delen met een publiek. En wat vind je dan de mooiste reactie die je hierop hebt gekregen? Dat je denkt van ja, dit is precies de reactie waar ik op gemikt had. Ik heb 3 reacties nu. Ik heb dit nu 20 minuten geleden geplaatst. 3 reacties. Mijn lievelingswijnhandel. De wijnhandel die het me had gegeven. Hun overzichtsproeverijen zijn heel leuk. Nou, lief, dankjewel. Goede tip. Ik ben er nog nooit geweest. De andere reactie is, ik ben heel benieuwd hoe goede Syrah is. Want alles wat ik in de supermarkt vind, heeft echt zo'n alcoholsmaak. Vooral die uit Australië. Dit is een top comment. Dit is voor mij het. Dit is, eigenlijk kan ik de video weer offline halen. Nu heeft het gewerkt namelijk. Want dit is een gesprek met een gelijkgestemde. Nou, beter nog. Dit is dus iemand die nog zoekende is, maar wel al door heeft dat het misschien niet een goed idee is om wijn alleen in de supermarkt te kopen. Ja. En dat is heel bijzonder. Want dan heb ik, misschien kan ik wel 1 iemand inspireren om een keer een betere fles wijn te drinken. En dan ook misschien een echt leuke dag te hebben. En dan misschien ook het hele leven de moeite waard te vinden. Ik denk er niet altijd zo over, daar, maar het is wel dat als we gaan kijken naar wat ik in de comments vind, dat dit maakt me wel blij. Een podcast maken samen met Cesar is, ja, ik moet er eerlijk over zijn, een beproeving. Want Cesar is een nachtmens en daarom nemen we vaak voice-overs echt midden in de nacht op. Hij is dan op zijn scherpst en ik totaal niet. Ik worstel me er doorheen. Deze expose. Toch koester ik die nachten ook, want het zijn magische uren. En we zitten dan samen te schaven, te puzzelen om het steeds net iets beter te maken. En tussendoor, tussen al die voice-over opnames, praten we over van alles en nog wat. En met Cesar is dat echt altijd interessant, want hij is een man van obsessies. Of het nou over wijn, mode, film of kinderwagens gaat, hij vindt alles interessant. En heeft ook nog eens overal verstand van. Ik heb geen idee hoe hij het allemaal weet. Maar ja, misschien heeft dat ook iets met slapeloze nachten te maken. En het is dan ook echt een van de allerleukste dingen die ik mag doen. Samenwerken met Cesar, samen op de vijfde rij maken. En ja, ik geef mijn nachtrust er met alle liefde voor op. Oh, ik glunder helemaal, maar ik schaam me ook. Hoezo schaam je? Ja, nou, dit is hoe het is gelopen nu met die pot. We moeten het s'nachts doen. Ik kan het niet, als het niet s'nachts is, heb ik niet de rust ervoor. Want er komt heel veel op me af en ik moet ook heel veel doen. En die podcast kan alleen goed zijn en kan alleen bereiken wat hij bereikt als je dat echt heel aandachtig doet. En dan moet je inderdaad aan schaven. En Jelle is mijn eindredacteur, maar eigenlijk werken we zo op soort gelijk niveau in die podcast, dat we zijn een soort twee pubers die de hele nacht opblijven om dus iets te maken samen. En ik was het wel, dat is nu wat er gebeurde toen ik dit hoorde, ik was het in mijn hoofd altijd aan het goed praten, als in van ja, maar Jelle is ook een beetje een nacht. En als hij dan zo zegt dat hij echt voor mij wakker blijft. Hij gaat zijn kapot. Ja, want hij is ook, dat is wel, ik vond ja, leuk dat ik s'nachts werk, maar ik kan dan ook de volgende ochtend wat langzamer. En, maar Jelle moet gewoon, die is dan op kantoor en die heeft dan al de eerste dingen naar de editor gestuurd. En, dus hij bikkelt echt ook voor die podcast. En ja, ik ben helemaal vereerd. Als ik dit hoor, ik glunder echt. Oh, en hij heeft het over obsessies. Ik had het eerder over passies. Hoe zie jij het zelf? Ik denk dat die grens heel, heel vaag is met geobsedeerd en gepassioneerd. Maar ik ben het misschien allebei tegelijk. Van echt heel veel dingen ook, inderdaad. Jelle, we hebben bijvoorbeeld ook heel veel gesprekken over eten. Omdat dan wijn daar ook aan geleerd is. En ik ben gek op al het eten. Wat ik, ja, dus kom maar. Er is een vriend van mij die zei laatst tegen mij van, ik zou met niemand harder verliezen van een niche-wedstrijd. En toen zei ik, niche, ja, stel dat wij gewoon niche voor niche in gesprek gaan, dan weet ik zeker dat je me eruit loopt. Want hoe moet ik dat zien? Gaan er dan op een gegeven moment ook passies of schuine streep obsessies? Vallen er dan op een gegeven moment ook een paar van af? Dat je weer verder gaat? Of komen er dan weer nieuwe bij? Of blijven ze allemaal? En wordt het er gewoon steeds meer in totaal? Ja, misschien wel. Als we ditzelfde gesprek nou gewoon over 10 jaar weer doen, dan spuit ik uit elkaar en dan smelt ik van de obsessies. Maar je hebt toch beperkte tijd? Dus er moeten toch wel op een gegeven moment passies, obsessies vanaf vallen. Ik ben 27, dus ik heb die ervaring van de beperking nog niet zo heel erg. Dat zal vast wel komen, want ik merk ook dat het ouderschap verandert van alles natuurlijk. Maar ik heb een soort leven gecreëerd waarin ik constant elke fascinatie achterna mag rennen. En dan kan ik erover schrijven voor de krant. Ik heb wel echt het zo ingericht nu dat ik het altijd kan doen. En zeker nu met die geurpraktijk erbij, waar we het al even over hadden. Het is niet, ik ben echt de meest nikszeggende kunstenaar, maar ik heb hier en daar bijgedragen aan exposities en tentoonstellingen. En ik heb echt een eigen lab. Ik heb gewoon een geurlab waar ik gewoon heen kan. 1 keer in de week ga ik zitten. Ga ik gewoon iets maken. En soms is het letterlijk maar gewoon een parfum voor een vriend die ik een cadeau wil geven. En soms ben ik heel lang aan het nadenken. Hoe zou het sterven van een boom ruiken? En ga ik onderzoeken welke moleculen daarbij horen. En dan ga ik kijken wat ik kan bestellen en of ik het kan componeren. En want het kan gewoon ook heel de tijd. Heerlijk, toch? Ja, dat is echt zo. Ja. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten? Ja, dit is heel handig. Ik was namelijk voor een van mijn winkelmanbezoeken 2 weken geleden in de krant, was ik in de TK Maxx in Den Haag. Best een hoog cijfer gehad trouwens, want in de TK Maxx komt heel veel ongewilde kleding binnen van heel veel merken. Ook van grote conglomeraten die dan 5 jaar geleden een keer met een jonge opkomende ontwerper een collectie hebben gemaakt. En toen dachten van, nou, doet niks. We gooien alles voor de 90% korting in de TK Maxx bak. En daar eindigt het dan ook. En als je echt gepassioneerd bent over kleding op de manier dat ik het ben, dan kun je met een beetje goed zoeken, kun je hele bijzondere dingen daar vinden. Want in die rubriek, je bezoekt een winkel die kleding verkoopt en je recenseert eigenlijk, hè? Ja, en dat kan elke plek zijn. Dus het is niet allemaal 3 miljoen euro kostende bontjassen, maar gewoon, wat is de plekken waar we in Nederland kleding kopen? En hoe ziet dat er dan uit? En hoe is die ervaring? En ik was in specifiek dat bezoek in Den Haag, vond ik toen dit, ik ga het even pakken voor je. Wacht, ja. Ik vond dit boek. Wacht, ik vond dit kookboek. Een boek in een kledingwinkel. Maar je bent niet bekend met de TK Maxx. Het is een soort action eigenlijk. Mijn vrienden zeggen, ben je weer in je designer Primark? even kijken. Ze zijn bekend om de skincare, vooral de geurkaarsen. Daar komen echt heute Gen Z'ers op af. Ik heb jou ooit bij mijn vorige programma een geurkaars gegeven. Weet ik nog. Je ging echt helemaal loesoe. Ik heb nog nooit iemand zo enthousiast gehoord toen ik een geurkaars gaf. Ja, dat vond ik een heel bijzonder cadeau. Ik heb hem ook nog steeds. Oh, echt? Ja. Oh, wat leuk. Ik heb hem niet aangestoken. even kijken, het is dit boek. Het is het kookboek van Maddie Madison, een New York Times bestseller. Echt, het is een heel mooi boek. Kijk, het is een heel mooi boek. Ervan. Het is een prachtig boek. Ja. Het is een peperduur kookboek. En dat heb ik voor echt niet zo heel veel geld kunnen kopen. Homestyle Cookery. Ja. Alleen, want deze gast, deze Maddie Madison, is ook een YouTube-chef. En heeft een hele kleine, een hele grappige bijrol in de serie The Bear. Als iemand die serie heeft gezien, hij is dan de enige persoon die geen chef is. Terwijl in het echt is hij wel een chef. Maar ik had dat boek dan meegenomen. Want ik dacht, ik ga ook even iets afrekenen hier. En dan is mijn hele winkelervaring compleet. Ja. En ik kom thuis met dat boek. Nou, ik vind er geen klap aan. Sorry, maar dit is soort Martha. Niets tegen Martha Stewart. Want ze is veroordeeld crimineel. En daar hou ik van. Maar dit boek, dit zijn Martha Stewart-achtige tabule. Heel saai. Boegersalade. Oh, dat is zo 2000. Wat is het? 2010? 2000? Dat is zo 2000. Geroosterde bloemkool. Sorry, maar dit is niet het waarvoor ik een kookboek koop. En ik weet zeker dat iemand anders dit gaat zien en denkt van, nou, mooie foto's, lekkere recepten, hier kan ik wat mee. Maar ik ben niet die persoon, want ik zoek dat niet in een kookboek. Jij mag ook wat kiezen. Ik heb keuze uit twee dingen. Dit is het badkamerkastje. Nee. Retro van Marlijn Weerdenburg. Met de sticker erop van haar dochter. Nee, echt niet, man. Nee, echt niet? Te lelijk? Nee. Het is zelfs te lelijk voor in een podcast. Je hoeft het ook niet verder te benoemen. Zij wilden het ook niet, hè? Dat is niet beledigend waar. Zij wilden dit ook niet. Zij heeft het ook hier achtergelaten. Nou, ja, klopt. Dit is de CD. Ik weet niet of je nog cd's spelen. Als je kijkt ook echt heel vies naar. Van, hoe durf je de cd aan te komen? Ik bedoel, de lat lag hoog omdat de geurkaars de vorige keer. Nu wil je maar afschepen met een cd, Misha. Karel den Hertog. Karel den Hertog is... Is het Bach? Ja, het is Bach. Is muzieksamensteller. Welke partitas? Ja, het is de Johannes Passion. Het is de tijd, hè, natuurlijk, van Pasen. Nieuwe lievelings, maar... Matthäus ik Passion, pik dit wel, hoor. Dit is leuk, hoor. Hij heeft nu een podcast over de Johannes Passion. Waarin hij zegt van, ja, de Johannes Passion, dat is eigenlijk... Ja, onterecht dat hij altijd in de schaduw staat van de Matthäus. Hij kan goed. Er prachtig over vertellen. De mist één cd. Maar die... Kom op, Misha. Maar die was hij vergeten, maar die komt hij nog brengen. Wanneer nu? Ik ga straks naar huis. Hij gaat hem hier afleveren. En jij bent hier ook regelmatig in het pand. Dus die krijg je dan sowieso ook voor me heel schuldig. Ik kreeg een boekje met een missende cd. Oh, wat erg. Kijk nog een keer naar het kookboek. Ik wil even laten horen aan de luisteraar hoe dik het is. Ja, het is echt een prachtig hardcover. Kookboek. Ja, ik kom jou niet een softcover brengen, nee, Misha. Dit is zo ben ik niet. Prachtig kookboek. Hollanders, jongen. Die gasten van jou. Bizar. Keukenkastje. Nou, ik ben blij dat je heel blij bent met Johannes Passion. Ja. In deze tijd. En we eindigen. Ik ga snel door naar de liefde. Easter en Spit and Fly. Oh, Easter. Dat is ook passend. En waarom die muziek? De dichter Maxim Garcia Diaz stuurde wij dit. En ik ben hier helemaal weg van. Volgens mij is het een duo uit Berlijn. Het is zo'n vreemd liedje. Het heeft toevallig zit ik opeens omdat we net Cassandra Jenkins luisterde. Hier zit ook een beetje dat in wat in al mijn lievelingsmuziek zit. Namelijk de verveelde stem van een vrouw die het helemaal heeft gehad. Blijkbaar is dat mijn genre. Ik weet nog niet of het zo in de cd-winkels genoemd wordt. Maar voor mij, vrouwen die het helemaal hebben gehad. Zij heeft een soort prachtige, verveelde manier van een affaire omschrijven met een Nederlandse stewardess. Het is echt een heel weird nummer, maar het is ook prachtig. En het is zo specifiek dat het juist universeel is. Dankjewel, Cesar Majorana, dat je mijn gast wilde zijn. Over een paar jaar weer, hè, te gast. Om over je nieuwe obsessies, schuinstreep passies te komen praten. En wil je eerder gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Ja, en Karel den Hertog, kom die cd even langsbrengen. Like every other lover thing, it started off so casual. A boredom or a loneliness that put you in the same place. You had no bad intentions, but the randomness was actual, and you were really strangers. But you held on to her face. Some things grow uncontrollably, but really cause you let it do. And suddenly what was a spring has grown into a year. You had a good time all the way, but it was not intentional. You exercised the muscle, but you were not aware. Now she's up in the air. NPO Radio.